szabát ahhoz, hogy elmondjam neked. Még csak meg se rebbent a szemed, miközben nagyon erősen állítottad azt, hogy mi igazi haverok vagyunk, és ez nagyon nyomaz. Bezzeg régen, hey! Én még emlékszem, frankon együtt loptunk, akár a mességben nagy bulik voltak, de meg hát nagy pillanatok. Nagyon nagy húzások és finom kis csajok, nem volt ennyi, vagy ilyet tudtuk minden közös. Úgy láttam akkor, hogy a bizalom tényleg kölcsönös. Kétkedés, hülye vagy, a szóba se jöhet. Mindenki fordulós ilyen szövegeket löket. Én megbíztam benne, s te megbíztál bennem. Itt be valami asszukta, hogy ezt kell tennem. Pár szó húzott az agy, amíg a fülemen állt. Nem egy haver vagyok, hanem egy igaz barát. A szarba vagy, kiderül ki az igazi barát. A minimum az, hogy őszinte és ember át. Hát én számítottam rád. De egyedül annak örülök, hogy ez nem téged bánt. A szarba vagy, kiderül ki az igazi barát. A minimum az, hogy őszinte és ember át. Hát én számítottam rád. De egyedül annak örülök, hogy ez nem téged bánt. Tudod, a barátság szent, gondoltam én. De hamarosan kirajzolódott, hogy ez egy téves vélemény. Mert veled együtt rengeteg ember hülyének néz. De nem vagyok hülye, csupán csak közbe szólt a pénz. Hiába tekerem vissza azt az elmúlt néhány évet. Én nem akarom elhinni, hogy itt mindenki téved. Nézd meg, te neked ettől jó? És meddig? Furcsa az, hogy valakinek még ez a dolog fekszik. Felálltam, hibáztam, még csak most fogtam fel. Szomorú dolog, de engem már csak az érdekel, hogy ki lehetett az, aki eddig mellette már. Egy haver, vagy egy igaz barát. A szalma vagy, kiderül ki az igazi barát. A minimum az, hogy őszinte és nem berát. Hát én számítottam rád. De egyedül annak örülök, hogy ez nem téged bánt. A szalma vagy, kiderül ki az igazi barát. A minimum az, hogy őszinte és nem berát. Hát én számítottam rád. De egyedül annak örülök, hogy ez nem téged bánt. Ez itt a végszó, bár nem poén, de remélem, hogy leesett. Ez neked szó, szalusz majd belőle egy keveset. Hogy mi a bizalom, milyen csalódni másba. Bár csekély az esély, de megvan így hát. Ha tanít majd valamit, esetleg valamit alakít benned. Tudod majd, hogy mit kell tenned, mert az utolsó nem ez volt. Ilyenek máskor is tesznek, a pofonok minden esetben ugyanúgy esnek. Nem vagyok rád mérges, csak magamra lehetek. Bár tudjuk mind a ketten erről, nem igazán én tehetek. Bánom, mert veled együtt elúszott a bizalom, hogy még egy ilyet áköz, nem inkább kihagyom. Hogy miért pont engem bánt és miért nem téged? Ha komolyan ezt kérdezed, akkor tényleg nem érted. Az ember néha sok-sok dolgot máshogy lát, de csak egy haver van, és nem egy igaz barát. A szarba vagy, kiderül ki az igazi barát. A minimum az, hogy őszinte és nem berát. Hát én számítottam rád. De egyedül annak örülök, hogy ez nem téged bánt. A szarba vagy, kiderül ki az igazi barát. A minimum az, hogy őszinte és nem berát. Hát én számítottam rád. De egyedül annak örülök, hogy ez nem téged bánt. A szarba vagy, kiderül ki az igazi barát. A minimum az, hogy őszinte és nem berát. Hát én számítottam rád. De egyedül annak örülök, hogy ez nem téged bánt. A szarba vagy, kiderül ki az igazi barát. A minimum az, hogy őszinte és nem berát. Hát én számítottam rád. De egyedül annak örülök, hogy ez nem téged bánt. Haver! Vagy barát! Barát!